говори, как то писторо мато. Milí priatelia, v nasledujúcich dvoch minútach vám ponúkame unikátny zoznam všetkých zákazov platných v našom študentskom domove. Zoznam zákazov by mal byť úplný, a tak keď sa ním budete riadiť, nemalo by sa vám vôbec, ale vôbec nič stať. V našom študentskom domove je teda zakázané umožniť ubytovanie osobám, ktoré nie sú prihlásené na správe študentského domova. Publikovať alebo rozširovať akékoľvek materiály bez súhlasu riaditeľa a študentskej rady. Presťahovať sa do inej izby bez súhlasu riaditeľa študentského domova. Priatelia, sledujte pozorne tieto zákazy, určite mnohé z nich nepoznáte, a tak sa vám ľahko stane, že sklznete na nesprávnu cestu. Prijímať návštevy mimo určeného času a priestorov. Poškodzovať majetok v socialistickom vlastníctve. Premiestňovať inventár. Používať vlastný nábytok. Konzumovať v študentskom domove alkoholické nápoje. Zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu. Nelegálne používať vlastné elektrospotrebiče. Zdržiavať sa v priestore pred vrátnicou. Fajčiť na izbách. Rušiť nočný kľud. Chovať domáce a iné zvieratá. Sledujete zoznam zákazov platných v študentskom domove Ľudovíta Štúra. Priatelia, vydržte, doteraz ich bolo 13 a teraz už máme pred sebou iba slabých 11 zákazov. Preťažovať výťahy, vynášať z jedálne riad, prejavovať exhibicionizmus akéhokoľvek druhu, kradnúť zo sprch ružice a kohútiky, používať drogy a iné narkotika, zasahovať do reproskriniek IRS, prechovávať ideologicky nesprávnu literatúru, nedodržiavať hygienické a zdravotné predpisy, rozširovať nákazlivé a iné pohlavné choroby, prechovávať a rozširovať pornografiu, vyvesovať akékoľvek inzeráty a vysielať inzertnú kanceláriu. Počúvali ste zoznam zákazov platných na našom internáte, ktorý sa zrejme už zajtra rozrastie o zákaz vysielania podobných programov.